Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ίσα πάλι. Ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και ιδιωτικοποίηση στο επίκεντρο της συνάντησης των θεσμών με Τσακαλώτο Σταφάκη. Στο τέλος της πρώτης ενότητας, ο κ. Τσακαλώτος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ταχύτητα με την οποία προχωρούν οι επαφές και την πρόοδο που σημειώνεται. Εκτίμησε μάλιστα ότι δεν θα χρειαστεί τελικά δάνειο γέφυρα. Η ικανοποίηση εκφράζει και η Κομισιόν για τη μέχρι τώρα πρόοδο των διαπραγματεύσεων. Πρόστιμο για τα νοσηλεία τους θα καλούνται να καταβάλουν καρκινοπαθείς οι οποίοι έχουν αμελήσει να υποβληθούν σε προληπτικές εξετάσεις σύμφωνα με σχέδιο του Υπουργείου Υγείας. Αποσπασματικό και τιμωρητικό χαρακτηρίζει σε ανακοίνωση το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. 439 μετανάστες διασώθηκαν σε Λέσβο, Σάμο, Αγαθονήσι, Ψέριμο και Κόμονο το τελευταίο 24ωρο. Σε εξέλιξη βρίσκονται δύο πυρκαγιές σε περιοχές της Ηλίας, στη Μέλισσα Λεχενών και στο Ματέσι Αδραβίδας. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Και ο καιρός καλός αναμένεται αύριο με μικρή ανόδο της θερμοκρασίας στα δυτικά της χώρας. Πιθανότητα απογευματινών καταιγίδων στα ηπειρωτικά και βοριάδες έως 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Καλός ο καιρός στην Αττική με τη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικά όλες οι εξελίξεις στο δελτίο μας στις 8. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Σε ένα ειδηλιακό τοπίο μοναδικής φυσικής ομορφιάς, δύο ξεχωριστές βραδιές. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Νότης Μαυρουδής, Αναστασία Μουτσάτσου. Πέμπτη 6 Αυγούστου, Ευανθία Ρεπούτσικα. Ονειρικές μουσικές βραδιές στη λίμνη Βουλιαγμένης. Viva.gr, halfnote.gr, 210-9213-310. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Ένας από τους δεκάδες θαυμαστές του Μπερτ Μπάκαρα, όχι βέβαια της γενιάς του 60 που ήταν σχεδόν όλοι, ούτε της γενιάς του 70, αργότερα, είναι ο Έλβις Κοστέλο. Βέβαια αυτός ξεκίνησε τέλος δεκαετίας του 70. Ο Έλβις Κοστέλο ήταν φανατικός οπαδός των τραγουδιών του Μπερτ Μπάκαρα όταν το 78 που ηχογραφούσε για την εταιρεία Stiff, μια εταιρεία punk, απόλυτη punk εταιρεία ήταν αυτή, είχε πει τότε σε μια συλλογή, είχε τραγουδήσει το I'll Never Fall In Love Again, που θα το παίξουμε, που αργότερα ακούστηκε και στην ταινία Austin Powers. Έτσι λοιπόν για τον Κοστέλο ήταν κάτι το μοναδικό όταν συνεργάστηκε με τον Bird Baccarat για να γράψουν μαζί τραγούδια για ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1998. Elvis Costello και Bird Baccarat, ακούμε το God Give Me Strength. Elvis Costello, τέλος δεκαετίας του 90, με Bird Baccarat. Αυτός ο εκλεπτισμένος ήχος των τραγουδιών του Bird Baccarat, που

Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στη Volvo δεσμευτήκαμε να φτιάξουμε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο στον κόσμο και το πετύχαμε. Σήμερα δεσμευόμαστε ότι μπορείτε να αποκτήσετε το νέο σας Volvo με εγγύηση παράδοσής του σε 48 ώρες. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων με τον εξοπλισμό που επιθυμείτε στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo σε όλη την Ελλάδα. Γιατί είναι στη φύση μας να δεσμευόμαστε και να πραγματοποιούμε. Με τη Volvo νιώθετε ασφαλείς. Volvo. Made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Ο νέος υπουργός παιδείας, ο κ. Στάσης Κουράκης, είναι ποιητής. Λευκό μπαστούνι ο φαλός μου χτυπάει την πόρτα του αμετάκλητου. Αυτό το υιοθετώ. Τυφλώνομαι από το φως του. Εδώ κολλάει και από αυτό το γνωστό που ξέρουμε ότι τυφλώνει. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη. Το Όσκαρ το πήρε για ένα άλλο τραγούδι που γράψε χρόνια αργότερα, το 81, με την Carol Baye Sager, ο Μπερτ Μπάκαρακ, από την ταινία Arthur, ταινία του 1981. Το φιλμ αυτό χάρισε το βραβείο Όσκαρ τραγουδίου στο τραγούδι που θα ακούσετε, μια ταινία που θα τη θυμόσαστε με την Λάιζα Μινέλη και τον Ντάντλεϊ Μουρ. Είναι ο Κρίστοφερ Κρός.